بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا سورة مریم کی حالت موسیٰ علیہ السلام ذکر کی پنځم نمبر او ټولو کې مقصد د انبیاء او عاجزی او احتیاج دی رب العزت وی چې دې سره څه اختیار نشته هر څه چې کړی دي نو ما دې له مرتبه یو او خصوصیات او نعمتونه په کړیو نو ځکه دې کې آیاتونو کې بار بار دا راځي چې الله ځان ته نسبت کوي چې وهبنا وجعلنا مونگ دا سے اکڑا مونگ دا سے اکڑا نظر موسیٰ علیہ السلام ذکر کئی او داغی احتیاج بیانی داغی مرتبہ ذکر کئی چکم داغی خاص رحمتنا اللہ پاغبان دکڑی بیان کا قرآن کی وذکر مانا موسیٰ علیہ السلام واقعا خریر راغلے اللہ و توی دید پارے بیان کا داوہ حالت چی مخلوق تا دا انبیاء و شان بیان شی چی داغی دا حال لے چی سے اختیار و سر نشتا داغی دا حال لے چی پارس کہ اللہ تا محتاج دی نبول سوک دی دنیا کی بیان کا پا قرآن کی حالت موسیٰ علیہ السلام انہو کانا مخلصا یقنان چھو دے تالا طرفنا خاص کرے شوے و غرق کرے شوے تارستو تو آہا کیوں بیا رازی واقعیت موسیٰ علیہ السلام چکل آغا مدین کی لسکا لطیر کرو او بیا مصر تا قلقلی تراتو پلار کیو تا وحی وشوا ناغی کم دغس ویلی چه موسیٰ علیہ السلام تخو اول فرعون سره په جګړو یو بیا رستو لاړې مدین ته شعیب علیه السلام سره د لس کاله تیر کړو اوس چې رانی نو واستناتک لنفسی واستناتک لنفسی اوس زه د خپل ځان لپاره خاص کوم زدر باندې خپل ذمہواری چوم چېغا خلق ته دین او توحید رسول نو مخلصن دا معنا چې مخلوق خډیرو خدای الله په نس باندې بل څوک د دې قابل نو چېغا ته خپل پیغام ورکی او د خپل دین او د توحید لپاره دنیا حادی اور رہنما جوڑ کی بس دا موسیٰ علیہ السلام مخلصاً معنی چون کلے شوے غورہ کلے شوے اور دیر قرآتو کے مخلصاً راغلے دا اگر معنی کو واضح دا چی مخلصاً غیر مرائن ارکار چی بے کونو پہ اخلاص بے کون ریا پکې نوا خپل نوم او خپل شهرت او خپل تعریف دا پکې نو خالص دا الله درضا دي کې دا مطلب یې کې چې رسول منز کی او تلاوت کی او مخلصن یې پکې وې نو منز په نه خرابې ځکه قرت نافع وغیرہ ټولو کې دارا وکان رسول النبی او دې رسول لګل شوی د الله طرفنا دا پیغام راوړون کې او دې خبرون کې بندیان الله را د الله طرفنا رسالت او نبوت دواړه یو شی دی فرق پکې نشته دا یې فرق دی چې الله ته نسبت کینو رسول وته وي ځکه هغه را لېګلې کړه چې امت ته قوم ته نسبت کینو نبی وته وي ځکه اصل راغلی دی خلق خبري قوم خبري امت خبري او دې له سره نبی ویلی شي ولیکن نبی کې بیا دو اشتقاق دی دا کله جوړ شوی د نبا انا نبا نبا خبرته وی کنه ها نو ګرغی نشي نو معنی خبرونکې نبی اونو بیا نبی یم شو دا قانون د عربیت خبرونکې او کده نبا نشی حمزه بکی نشتا نبا یمبو نبیا مانا اوچت والی نبی ان مانا اوچت شان والا خوا ادلتا والا مانا بہتر دا خبر ان کے امت لرا دا اللہ دا دیننا گورو صلی اللہ زانتا نسبت کی ونا دیناو من جانب التور الایمن الایمن وتعاذكم دیکھو سر روان دی لسکاله اومدین کی تیر کړی او سر روان دی مصر ترازی پیاده مزل لار سم نوی نور سوسو مت چې دا مقام تر رسیدلې کوم دې کې چې کوئی تور دی چې دا موسی عليه السلام د معراج مقام ول اهل ورسره دي نډیر مشکلاتو کې راوي یو وخت یې اروا درنا سواب نو بل سخت یخنی وا جمع د ګرمه سو اسباب نو بلته لار غلطه شوی و نو زه خوشتم نه چې تاسو کې کنه موسی علی السلام د لری نه رڼا ولید داسې خچا رابطه هم د خپل اهل ته کوراله ته تاسو کې نه اما دا ده کې ور ولیدو نو یو خبرتنا ور راول ما چې تاسو ځان ګرم کې بل بخلقن تپوس وته حکم دلاري ذینیت باندې روان شو او چې کله اورسې زنا ونه واو لمبې تنه خطیر څنګه خلق نو یسو رضوی ته خپل مطلب کوم اوس کونه دا کار سچ دی وسانګ ته به لاس کاو کنه ادي کنا صاحب دې پدې کې لګیا دی او دونه نواز شو چې ایا موسی تهبت وخت خو چې الله طرف نوازو شي ناغي کې سکون او تسلی او امن دا پکړي بس دنا غیره hebat مې بدلري شو الله رب العزت و تواضع کو اذا زکی خبر کوما ذا الله ذاتی امها او زتا لیگم پیغام در کوم فرعون تلار شہا اغیت اشار کی خوا ونا دیناہو منگ آواز کلیو دتا تیخو نو خبر چیزا سدی سندی خوا منگ آواز کدتا من جانب تور الائمانی د یو طرف د کوی تور نه چې هغه د ځخی طرف ته وه ایمن معنا د ځخی طرف ته نو موږ تواضع وکړو ایا موسی راځي و بیا سوره توه کېو صفات کېو دا وکي وقربنا ونجیا الله ای مونږه رانی ذیکو خپل ځان سره سده پارا دیده پارا چې مونږ ته وی چې دی او راز خبره تکوم او نجیان جرګی ته وی نجیان هغه چاته وی چې تو سره ډیره راز خبره کوي چې څوک ته نه خبر نشي ښا نلوی دید پارمزان سر رانیز دیکو او خبر مورتاو کلا چی اذهب الى فرعون انہو توغا زدہ فرعون پس دا سرکشی کلی دا ناغتا زما خبرو کا زما پیغام مورتا پیش کا چستا رب دا سوائی بیا موسیٰ علیہ السلام چې پوښي چې خدا خو ډېر ګران کار دی مطالبه کړی دي هغه ځای کې چیرې با یو خو ځای وازی ما نما سره دا خپل رور مارګری کا هارون بس او بس فالله فورن جبريل لیګ هغه ته وی چې سارو را روان دی علم الله پیغمبري ورکړه او تعلم زوال لال شي فرعون ته انور ډیر مطالبه کړی وی الله ول د ټولو د پارا پورا پورا علاج هو پورا پورا او وهبنا له من رحمتنا امغا ابا حضرت د خپل بازي رحمتنا اخاهو هارون نبيا رور د هارون عليه السلام چې هم پیغمبرو هغه د مشر یو کال یادوا په بنا وکړه چې سوال او مطالبه وکړه چې اخي هارون اللہ ما سر اخپل رور مرگرے کا او دمام لا پدم اضبوتا کا جواز ما تکرانا دکنا اللہ ایما دام زمان رحمتو چی وصر مرگرے کا چی بس توم پیغمبر یا غم پیغمبر شو او اگر کی جدا صفتو چی اگر صفت پا موسیٰ علیہ السلام کے نو اغداو چې جبې ډېر صفاوه هارون علیہ السلام په او خبره به ډېر په حوصله کوله خلق به په پویزه موسی علیہ السلام کې هو صبر ډېر کم وکنه ځکه ویلي چې دې زمانہ په جبې کې مصفا دی نو یصدقنی دې به زما تصدیق کوي کنه چې بیانو کما او کما کدی چې په ډیرو خبرو باندې د خلکو ذهن اونرسي نو چې دې رستو هغه تشریح کینو خبره وړې واضحه شي. نلای ماده سکړیو ماده سکړیو ټول کې وې ها نازه نه موږ تاواز کړو قربنا موږ را نږدې کړو ځان سره د جرګي او دراز د پارم او هبنا موږ ته بخنه وکړه د خپل رحمت نه دسو ضرور د دو چې هارون علی السلام او غم پیغمبر شو ټولو کې مقصد دا دی چې الله او یې سره سنو غواړي دا اوسو مرلو عظیم شان پیغمبران دي ښا او هیڅ اختیار و سره نو هیڅ زور او طاقت و سره نو بس هر حالت کې به الله ته فریاد کو الله وی تاسو هم دا څه کوي مخلوق سره سنشته غواړي کڅاو ست نفس او شیطان خلق دا سکړی چې اسمان ته رسول چې زه سره ارسو دی زه سره اختیارات دي نو الله وی چا سره نشته انبیاء حال ګورین وذکر فی الكتاب اسماعیل او بیان کا په دې قران کې حالت او د اسماعیل علیہ السلام دا ابو العرب دی او دا د ابراهيم عليه السلام مشر دی اسماعیل اسحاق عليه السلام بیا کشر دی د زنه هغه شل کاله کشر دی ځکه اسماعیل عليه السلام په هغه وخت کې پیدا شو چې ابراهيم عليه السلام د اتیاو کالو اسحاق علیہ السلام پیغا وقت کی پیدا شو چی ابراہیم علیہ السلام دو سلو کالو دا فرق دی بکن دا عربو تا ذکوی چی اے عربو تا دو خپل جد امجد پی جنے جد امجد اگر دیر معزز مشر نکستا سو اسماعیل کنا در چا خپل خصوصیتی غزیو چی ابراہیم علیہ السلام تالاوی اگی خوال تا شام کے پلسطین کیو خوا نو ابراہیم علیہ السلام خپل مخکی مشرب بیا حضرت سارہ وا حضرت اسحاق علیہ السلام اور وا او کی سوک نو ابراہیم علیہ السلام چې داسې راتو ومصر باندې او واقعیا او شوا بادشاہ ظالم دی راونی ول خلق او ته چیرې ده دیو سړې دیو زنانو سره د ډیره خاسته ده هغه با داسې خلق نه پرې خو ده ابراهيم عليه السلام دی ته وي چې زبا دی بادشاہ تداوی ما چیزا زمان خور دا مجبی استانا تا پوسو کی نتبو تا ام دقا سوئے چی خبر یوئی کنا ابراہیم علیہ السلام تا چی اول بیوتو ناغنے تا پوسو کناغوی حاضی اختی زکاوی بادشاہ دا اصول چی اغبا یو بند سره خزولی د نوغست بیتی نا پی دیری دی بلی باوکی اچی او تبیوی چی دا می خور دا نو بیا بیا و تسنوی دور سنسو اسلام نو خوب آگی که اغا انصاف ہو بیا چې دیدن نکلاو تا پوسونه تنکول ندیم اکا خبرو که او خبر رشتیا وانزا که چی پاگا وقت که طول دنیا که ابراهیم علیہ السلام و یو داو هم مسلمانان ندی تدینی رو رخو روی بیا مغا بادشاہ ووی دیتا غلط اراده وکړه هدی و سوالو کن ناغا با جام شو درگی با شو دیتا بیوی چی بس غلطی رانو شو تا سوالو که چی اللہ داد تو زرید را دادی چل نو بس پدریم دل بانده ہوئی اگه خپل نوکارانو چی دابو دیخ ویرا سویا او خپل لوریا وی ور سرکلا حاجر حالا پتویندوی خدا اگه بادشاہ لوروا اگه ور سرکلا چیزا توم دا دیمار گریشا دادا سے خلق دی چه دیل اللہ امن ورکڑے دورا اوم پوش نبت چه ریوستن دو اگه حاجر وڑوکے ہوشو دا اسماعیل علیہ السلام نو پسرین خو پدی ندی اگه خو لکیر کا فقیر دی اگه وی چکور که دوار وحن تیرے دو بنی پہ بنی شوی کنا نوی زکا ابراہیم علیہ السلام علیہ دو حضرت حاجر او دا معشومی راوستو مکی معظمی تا دمرا لری راوستو خضی چی خلق جدا کین ہو دیو ملک نے بل ملک تبوزی نا دادا اللہ حکمو چی ابراہیم علیہ السلام تیوی چی دا بی بی دی او دا ماشوم بوزا بوزا او پاغا خوشی زی که پاغا غرونو که او پاغا شار از مکا که چی نبکی و بشتا نبکی و آخشتا ال تحپری دا تا اللہ حکمو امتحانات تی نبا دی راوستو چی وسکم دے که بیت اللہ دی دا ټول کندی کرندی او روان و جہار زیونو بس باغذے کے پریخو دو سو خرچہ ڈوڑے او بور سروی تر سو وقت پورے بیا لاس شو ابیا با حضرت حاجر کل یو پلو خطا صفا تا کل بل پلو خلق بے کاتو چی سوکشتے یا او بو پا نظر رازی مجھے آخری چکر یہ مروات ہوا ادے با تخکاری دو زکا بادے خونوی ارس ڈاگو بس دا برا بزکا خطا چی دتا بے اوکاد چیتا شرمخ وغیر رانشی کنا جو ایک آتا نو مرغیرہ کزیدی نو دارالا اسماعیل خپوتا اوبر آوتی وی دا جبریل علیہ السلام راغلیو او وخ په والیو په دې ځمکه باندې چینه راووتہ حضرت حاجر ته نظر کله چا پیر کړه وله وی چې اخو لګیو په دې اوس کدار نه خوري وری شین دا وسو کراټ ولې نو ورګچی راځم شي چې زمون کو گزارو شي ښا نبی علیہ السلام الله دې پر رحم وکي کدی چې دا کله نه چا پیر ولې او دا به دې داسي نو مدینه ته ومره سیدلې وي واغې ته پولا چاپیر کړه نو بس د چینه او د کوی شکل ته نه جوړ شه ها بیا پاک او سره قبیله و جرهم غریب هم په دې په پسې ګرځېدل نو چیراله دل توبې ولې دي دی تیمیناتو کچی رمونگا ام دل ترازو دیوی رازے خوبو کی باوم اختیار نی بس اغیر آلو عباد شو سرا بیا بکی اسماعیل علیہ السلام وادو کو بدلاغینا دا ملک عرب عباد شو بدل او بیا ایرمائی بن السلام کل کل راتو کل کل نا بلکی مفسرین وی نشابوری وغیرہ چی ار روز بید شام نا تدی ملاقات کو باغی بوراق باندخا چی اغز دے کی خپک دی چی کم دے نظر رسی چی دا دے خپکی خودا او بیا وګوره کوم ځای کې نظر راځي کې بل اخپک دي ناغه ته پیریانو ته غزنې څه دي ناغه وي ارواد دي حاضر ملاقات کوو ډېر محبت ته وي نه بیا چې دې تاسو حتى ورسې تاسو دوله سو زیار لسو کالو اندازه کې وو ناغه ابراهيم عليه السلام راغلي او ته وی چیرې دا بیت اللہ جوڑو جوڑے کو اب یار آگلے ہو یا دین امخ کیا آقیا رست دخو و تیویلیو چی زودہ سے نصفا مروان آڑی تروان او یوزے تورا سے اللہ رب العزت ما تویلی چی دے علال کا زبیا بیا پا خوب کیوی نمکنا نستاسا خیال لیوی مازا تران اسماعیل ورتوی چې دې کې زما سره خیال لې یا بتفعل ما تو عمر چې الله سویلې دې نو کاوا نو هغه خبره کې قران دې ځکه ښا چې داغه په خصوصیاتو کې او دا خصوصیت ته بیان کا په قران کې حالت اسماعیل علیہ السلام انه کان صادق الوعد یقیناً دے ډیر رښتینی وعده والو ډیر رښتینی وعده والو ولی مفسرین ذکر کوي چې او تان تن سشي واغستو سارویو یا سار او ته وی چې زه رازمه او ته وعده زین نه خوځه زبر پس بیا څه کړو زما اسماعیل علیہ السلام دری روزی پا آغازه اولارو آغا سڑی پا دری مروز راگی نو تایی مگه مالی دیر تکلیف راکو تا خوی در آزمان بس نو دید احمد لب نده نبی علیہ السلام دقسی دری روزی او سڑی تا او یوزه تیری کڑی وی دا مطلب چې لکه د شپې خو بلال غوته بشه خو به وکړو چې سار وشه نو بیا به په ځای ودرې ده کنه تر ورځې به انتظار وو از شپې ځان نه چې کنه شپه ورځ ولاړو نو به ډوډۍ خوړه نو ته ځکه رښتینی وعده والو یې کنه چا سره وعده کړو نو رښتیا کړی و مدارک وې چناهی کا بصبر علی الذبح فی صدقه وی نور خبرو تاجت نشتا د ده پا صدق که ده خبر کافی ده چه پلار ورطاوی چه نیاز با حکا زتا زب حکوما ندوی کوا نبد نور نور دوادی رشتی نیستا وی خوا وکان رسول النبی او ده د الله رسول هم او نبی هم وکان یامر اهله بالصلاه والزکات دا سرت عرب ته وی چې عربو هغه په خپل عبادت د عبادت کوي کنه تاسو ته نه معبود جوړ کو چې بیت الله کې ملاوه تصویر درولې عبادت یې کوي نو هغه په خپل من او عبادت و ذکاتو پل احل تبیر وقت دیوئے ناکولا چیز اللہ بندگی کوئی خواہ اتا سرالینو داغ عبادتم شورو کا اخو معبود نو اخو عابدو او دے چی امر بے کوخ پل احل تا دمانزو دا زکاة وکانا عند ربی مرضیم او دے پنید لخ پل رب باندے دیر قبول شوئیم وذکر فی الكتاب ادریس اخری دا شپگم حالت ذکر کئی وم ادریس علیہ السلام انہو کان صدیقا نبیا یقیناً وہ دیڑی رشتین پیغمبر ورفانا و مکانا علیا امنگو چتکڑے و دلرا مرتبی اچتتا دن رات نصدی دن مرتبی اچت والد چلائی مندل ریر اچتا مرتب اور کڑی او خلقتی نقسی جوڑی کڑی چننا رفانا و مکان علیا دامانا چه دے پسل ورم اسمان کے دے سنگچی عیسیٰ علیہ السلام پدی بدن سر اسمان تختلے دے دغسوی عدریس علیہ السلام پدی بدن سر اسمان تختلے دے مسل ورم اسمان کے دے کن ہوئی تا سنگا ختلے ہو نس کسی تگو رہا دا کسی خواگب ہوئی اس را پیدا کی گی وی ادریس علیہ السلام یو ذل پنور کے گردے دنو دیر تانگ شو دیر گرم ہوکا نا نپی کاری شو چی دیبان دی خوالا ملیک مقرر کلی دی اگی راکا گی چی اگی لبا سورا گرمی کی گی وی سوالیو که چی اللہ تپی اسانا کنو جسار شاہ انور راو خوتنو اگا ملائک چیغی براخ ککنا نمسم بدلو اگیر بلکل پا گرمے پونشو راخو ملائکو نمیوی چیلا اے ربا دانن خو کار دیر خده چیزا اولی ملائکو تاوی چیزا بنده ده دمائه و بنده ده پا دنیا کی پا دمکا اغسطاو ده پارا سوال کرده چی اللہ تو پیسانا کی او غما قبول کرده زکا ده غائب ده پارا دعا دیر قبلی خوا چی مخامخ نئی دیر ستان سو یا کلی کی یا پا ربو کی او تو سوال کنو دیر قبلی ده غائب ده پارا نو یقا قبول شوی خوا نباغی کیو یو ملائک اوی اللہ تا چی اللہ زخو وزد ملاقات کو الوارما نی ملائک راید زمکی تا او ادریس علیہ السلام سرائے ملاقاتو کوا تیلوی چیزو ملائکی ما پتا زمونگ دا پارا سوال کرے و قبول شیو زمان دیر ستا دلی دو شواقو کنا دیر ایک استاد ضرورتی سحاجتی نو ادریس علیہ السلام ارتوی یرد ما خدا جتی چی کزا دی برا بوتلما چی دا جنتا و دوزا خوی نما کنا نوی بوی تا برا دوزخ یوم ولی دادا سکنه وی گرزاو او بیا جنت مولی دا جنت تلالو ستلشیو بونی او سات که ناست دوانی لان دکنه وی بیا او تا ملیکوی چرازن آویسو دنزم آ ولی بس وی اللہ چی کمی خبری کری دی نو آغا ما پورا کری اللہ ویلی دی چی و امین کم اللہ واری دعا دی کی برا چی تاسو کی او تن نشت دی مگر جہنم باندی با تیری گی نظر آلم کن جہنم میولی دکن او بیا ویلی چې کله څوک جنت تلل شي نو ما هم منا بمخرجین بیا تنه نوزی یبه زرالم او زنوز مخه هم لیک راوی او دې پات شي جنت کین او دې سکی ویده جنتیان لا جامی گنڈی با خدای پورٹو قدی توی خان ادا مولانو کڑی دی دبل چانا و سڑی سگی لکی تا دین ٹول دیر وان کڑی دی سڑی دا دا دا چاوی دا کم دا کیا کی صدی لی دلی خان مرگ ندر آگلی و جنت تلاڑ سوک پا گلی آده مرگ خبرو مکی و قصب یعنی چی دی سلورم اسمان تورا سیدو نوی ملک الموت را آگلی عزرائیل علیہ السلام اوی دا اگی ملائک تیوی اگا چی دنور تکنا ویدا څنګه کار شوې ما ته ولا ویلو چې تبا د ادریس علی السلام نه سا اخلي خو په سلورم اسمان کې نو زه حیران او چخته هغه په زمکه کې دي او چې زرالم دلته سلورم اسمان ته نو دې ما ولیدو دا خو دې ما سره ډیر خو کړو ادا مری او ته وی چې دا خو مېلم دیو ما ځان سره راوسته دی وکار سدی خون نو یې سایه ته واسط بیا دې ملائک الله ته فریاد وکړو چې الله ما خو د سره حقوق او ما د مرګرتیا حق ادا کړو ما سره احسان کړو دعا یې زمو په حق وکړو او یا الله اوس مړ شو دا خو ما مرګ لنو راوسته الله رب العزت بیا ژوند دې ښه ادریس علیہ السلام تو ادری خبر وکړه چې ګوره بعض بعد الموت می تیر کو چې په زمرد نه ژوندون او شو په جهنم را تیر شو منو هغه کارم شو جنت تراله من دا مو شو نور را نه سواړي بس یا دا کسی خلق جوړ کړی دی ښا او ډیره زمانه دا بیانې دی او چا پتی نه پوهیږي چې دا ارشادی که دروغ دی سو سند اشته او که نشته دی خو بس لگیا بو او اگا کسی وره خلق داغی مولان دخلینا غصم نن ذهن ننوزی خواه یمان دا کتابونو لیکلی ارشتیا چی قرطبی واخلی او بل واخلی او بل واخلی کسی لیکلی دا وذکر فی الکتاب موسیٰ بیان کا قرآن کی حالت موسیٰ علیہ السلام انہو کان مخلصا یقیناً او دے دا اللہ سرہ آغرا کرے شوے و خالص کرے شوے پٹول مخلوق کی پاغ زمانہ کی وکان رسولا نبیا او دے دا اللہ رسولهم پیغام روڑن کے و خبرون کے پنا دیناو من جانبی تور الائمانی مون آواز کړو د تا د طرف د کوی تور نه چې د ځخې طرف د ځخې طرف ها په غر کې خو خې او کړ نه دا خو باندې کی کنه ها وقربنا ونجیا امون نه ذکر زلرا خپل ځان سره د جرګیز پاره او د راز د پاره او حبنا له من رحمتنا او باخ مونگتا دخپل رحمتنا اخاو حارون نبی حارور ددو حارون علیہ السلام پیغمبر فذکر فی الكتاب اسماعیل او بیان کا پدی قرآن کی واقع و حالت اسماعیل علیہ السلام انہو کان صادق الوعد یقنن وہ دے رشتن وعدی والا افاق ان کے پوادی وکان رسول النبی او دے دا اللہ رسول پیغام راوڑ ان کے او خبر ان کے وکان یامر اہلو بالصلاة والزکاة او دا عادت تاو دا ډیر خیستا عادت ته ها ډیر کم نه نو چې وینا به کول خپل اهل ته د مانځو او زکات وکانه عند ربي مرضيا او زه ز خپل رب سره قبول شوم وذکر فی الكتاب ادریس او یاد کا بیان کا په قران کې حالت ادریس علیہ السلام نم کیم اختلاف دے ډیر مفسرینو دے بوتلے دے بوتلے دے نوح علیہ السلام سرا دا صحیح ندا ذکر ایس دے کدا ذکر نیرا غلے دا بنی اسرائیلو کی سوک پیغمبر دے خوا مخکنے ندے بنی اسرائیلو کی دے او ادریس وتوی دیو جنا چا ظاهر ته قتل دی نو ډیر درسونه وکولو خدا خبره صحیح نه ده تک کدا دا سی وی نبی قانون دا دی چې ده باندې با کسرات تنوین ارسرات لو ادا په ناراضی ادریسا ادریسو دا بویل شي خو ادریسی نه دراغلی ادریسون نه دراغلی دا ولی ځکه دکې دوه سبب دي یو پکې عالمیت ته نوم دی او بل پکې عجمه ده یعنی دا عربي نه ده که دا عربی نه شي او دا درس مانا شي نو بس د بیا نه غیر منصرف کیږي دی او سبب د وجه نه چې صرف عالمیت ته پکې ښه نو دې کیو عالمیت ته نوم دې ابل عجمه دا انه کان صدیقا نبیا بشکوه دې رښتینه پیغمبر ورفانا مکان علیا امغه چتکړې دل را او چتکړې ډیر اوچته مرتبه ته مراتنه اوچتواله د مرتبه دې ها